I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Kurcz. Dzięki za poradę. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Prawie 100 milionów złotych niegospodarnie wydały Lasy Państwowe w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Opiekunki pracujące w żłobkach zyskają status funkcjonariusza publicznego, zapowiada Ministerstwo Rodziny. Czesi obchodzą dziś Narodowy Dzień bez pośpiechu. Gigantyczna kwota niegospodarności w Lasach Państwowych. Chodzi o 100 milionów złotych. To wstępne wyniki audytu, do którego dotarli dziennikarze Polskiego Radia. Chodzi o rozpoczęty w styczniu kompleksowy przegląd polityki finansowej Lasów Państwowych, który dotyczy okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2023. Ze wstępnego audytu wynika, że Lasy Państwowe wydały pieniądze w regionach, w których prowadzili kampanię wyborczą do Sejmu niektórzy politycy suwerennej Polski. Z kasy lasów na przykład finansowano czeki wręczane przez polityków różnym lokalnym organizacjom, mówi Jacek Czarnecki z radiowej Jedynki. Padają tu nazwiska Dariusza Matyckiego czy Michała Wosia. Na przykład nadleśnictwo w Rybniku od czerwca do października 2023 roku, czyli w samym środku kampanii wyborczej, wydało ponad 1 000 000 złotych na organizację imprez, w których uczestniczył poseł Woś. Audytorzy piszą też, że obecny poseł suwerennej Polski Dariusz Matecki pracował w Lasach Państwowych jednocześnie na dwóch posadach. Na razie nie jest znana treść całego audytu. Zasadność niektórych wydatków Lasy Państwowe za czasów rządów PiS jest wciąż sprawdzana. Rosyjski szpieg wjechał do Polski na podstawie rządowego programu dla ekspertów i informatyków. Wynika tak z informacji przedstawionych na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Komisja bada dziś funkcjonowanie programu wizowego Poland Business Harbor. Szef komisji Michał Szczerba przekazał, że w lipcu 2022 roku w Warszawie zatrzymany został obywatel Federacji Rosyjskiej, który fotografował dronem infrastrukturę należącą do PGNiG. Sprawą zainteresowało się ABW. Jak się okazało, kilka miesięcy wcześniej ta osoba otrzymała wizę w ramach programu Poland Business Harbor. Program ten początkowo służył do ściągania ekspertów, w szczególności informatyków z Białorusi, gdzie nasilały się represje. Później program rozszerzono o kraje postsowieckie, Rosję, a w końcu na cały świat. W ocenie koalicji rządowej program ten nie był odpowiednio nadzorowany. Nie weryfikowano, kto dokładnie przyjeżdża i czym w Polsce ma się zajmować. Dodatkowo członkowie komisji krytykują fakt, że wizy dla specjalistów wydawano obywatelom Rosji, również po wybuchu wojny na Ukrainie. Karol Surówka, Polskie Radio. Przyznanie opiekunkom żłobkowym statusu funkcjonariusza publicznego oraz ustanowienie 4 kwietnia dniem opiekuna małego dziecka. To zmiany, które ma wprowadzić nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, przygotowana przez resort rodziny. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska mówiła, że praca i zaangażowanie opiekunów i opiekunek żłobkowych musi zostać uhonorowana. Będziemy wspierać opiekunki żłobkowe w ich rozwoju, w szkoleniach, tak by mogły powiększać swoje kwalifikacje. Będzie można uhonorować medalami osoby, które wyróżniają się, jeśli chodzi o podejście do dzieci, o wkład w ich rozwój. Będą też mogły być ufundowane nagrody specjalne za nowatorskie, wybijające się poza innych podejście do rozwoju dziecięcego. Po każdych 5 latach pracy opiekunowie żłobkowi dostaną dodatkowe 2 dni urlopu wypoczynkowego. 2 tygodnie temu rząd przyjął projekt ustawy, na mocy którego opiekunowie małych dzieci pracujący w żłobkach samorządowych mają dostać od lipca 1 000 złotych brutto dodatku. Dotyczy to także opiekunów w klubach dziecięcych czy opiekunów dziennych. Ruchome figurki apostołów na zegarze astronomicznym w Pradze zatrzymały się w ramach obchodzonego dziś w Czechach Narodowego Dnia bez pośpiechu. To inicjatywa firm ubezpieczeniowych, które przekonują, że nie warto się spieszyć, a zwłaszcza na drodze. Do akcji przyłączyło się 50 firm i instytucji. Z symbolicznym opóźnieniem rozpoczynają się niektóre spektakle teatralne i koncerty, a także półfinałowe spotkanie piłkarskiego Pucharu Czech. Spieszymy się niepotrzebnie i często w najgorszych sytuacjach, zauważają organizatorzy Narodowego Dnia bez pośpiechu, zachęcając do zdjęcia nogi z gazu. Spomala, dokud není skutecznie pozdě. Do przekraczania dozwolonej prędkości przyznaje się 9 na 10 czeskich kierowców. W ubiegłym roku z powodu nadmiernej prędkości zginęło na drogach 138 osób. Tyle też razy raz za każdą ofiarę zadzwoniła dzwonkiem figurka śmierci na praskim Orloju. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spomal, bardzo mi się to spodobało. Wieczorem i nocą pochmurno, będzie padał deszcz, na północy i wschodzie również deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg, tam możliwe oblodzenia na wierzchni dróg, więc spomal. Lokalnie na Pomorzu możliwy marznący deszcz, powodujący gołoleć, więc tym bardziej spomal. Tej nocy od minus 2 stopni na północy i wschodzie, około plus 2 w centrum, do 8 stopni na południu. Jutro jedynie na południu kraju możliwe większe rozpogodzenia, a poza tym pochmurno, deszczowo, w górach będzie padał śnieg, a wiatr słaby, umiarkowany, choć na Pogórzu porywisty, w górach do 70 km na godzinę, więc wiatrowi również moglibyśmy powiedzieć spomal. Jutro od 7 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 13 w centrum, do 17 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak się rozkręca ta wiosna, rozkręca jutro do 17, pojutrze jeszcze więcej, a w weekend do 28, do 29 stopni, więc pogoda też mówi spomal. Dziewięć minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Teraz o tym, że w nasze ręce, wszystkich zainteresowanych właśnie trafiło sprawozdanie z działalności rzecznika finansowego za ubiegły rok. Powiem szczerze, spore dzieło, w naszym studiu gość Ziemowit Bagłajewski, zastępca rzecznika finansowego. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam również naszych słuchaczy. Sporo ciekawych wniosków płynie z tej publikacji, ale wcześniej proszę przypomnieć, czym zajmuje się rzecznik finansowy. Rzecznik finansowy, na pewno nikogo nie zdziwię, to nie jest tylko jeden człowiek. To jest instytucja, tak zwany niezależny organ ochrony prawa. Zajmujemy się wsparciem klientów podmiotów rynku finansowego, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń, w sytuacji, w której ich reklamacje nie są uwzględniane, lecz powodowane są różnego rodzaju spory, roszczenia. Działając w interesie klientów. Działając w interesie klientów, tylko i wyłącznie. Tak naprawdę każdy, który ma problem z zakładem ubezpieczeń, czy to chodzi tutaj jakąś kraksę, stłuczkę, zalanie mieszkania czy o kredyty frankowe z drugiej strony, może zwrócić się do rzecznika finansowego, a rzecznik finansowy jest gotowy zaoferować pełne instytucjonalne wsparcie. A kto musi mieć się na baczności rzecznika, bo spojrzałem na wykaz kar pieniężnych nałożonych na podmioty rynku finansowego. Wychodzi, że głównie banki i instytucje ubezpieczeniowe. Jeżeli chodzi o kary, kto się musi bać, wydaje mi się, że zeszły rok też pokazał, że tak naprawdę bać się nikt nie musi. Nie musi na pewno ten, który przestrzega tutaj prawo, który odpowiada na zapytania rzecznika. Wywiązuje się z umów, prawda? Wywiązuje się z umów i działa w sposób transparentny, czyli w taki, w jaki każdy przedsiębiorca zajmujący się oferowaniem swoich towarów czy usług wobec konsumenta, no jest z racji istoty swojej działalności zobowiązany. Mamy możliwość nakładania kar w wysokości aż 1 miliona złotych za każde pojedyncze naruszenie, ale też jak zwrócił uwagę na to pan redaktor... To by kilka tysięcy, 2, 3, 6 tysięcy dla dużego banku. W istocie gdzieś tutaj powiedzmy są znacznie niższe, gdyż tak jak przeanalizujemy tutaj szereg przewinień dużych banków, na szczęście jakoś... Milionowej kary nie było. Mają tutaj to wszystko poukładane i bardziej efektywne jest odwoływanie się gdzieś tutaj jakby do poczucia ich marki, wzajemnych relacji wobec klienta, czy presji tego, co chyba najbardziej tutaj boli podmioty rynku finansowego, czyli opinii społecznej. I zachęcając tym samym do uczciwości, tak? Bo tak to rozumiem. I co najciekawsze, to wszystko świetnie działa. Czasami tutaj wystarcza tutaj po prostu taki bat wysokości odium kary i zdecydowanie tutaj urzędu, bo w sytuacji, jeżeli widzimy jakieś naruszenie, nie odpuszczamy. Rzeczywiście te kary są nakładane. Można się spodziewać, że również będą. Jednakże zawsze staramy się tutaj rzetelnie podejść do sposobu, zarówno do tego, kogo karamy, jak i co do wysokości samej kwoty. Bierzemy pod uwagę tutaj okoliczności, w jakich Cały kontekst, z którego wynika ta sytuacja. Ale nie tylko kary, żeby nie było tak, bo także pomoc. Zatem jak pomaga instytucja rzecznika finansowego? Zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, którzy chociaż troszeczkę zainteresują się przedmiotem naszej działalności, czyli po prostu tą naszą żmudną, tytaniczną, mrówczą pracą, do zajrzenia na stronę internetową. Pozwolę sobie, panie redaktorze, zareklamować. Oczywiście. www.rf.gov.pl. RF jak rzecznik finansowy. Rzecznik finansowy na domenie rządowej. Może tam tutaj jakby każdy nasz słuchacz zajrzeć na opublikowane już tutaj sprawozdanie z działalności rzecznika za zeszły rok, jak i też odnaleźć takie tipsy, informacje, w jaki sposób najprościej uzyskać też wsparcie. Ponieważ nie tylko wspieramy tutaj klientów w głośnych, medialnych sprawach, jak chociażby frankowych, tutaj gdzieś za granicą, są przed TSUE, przed Sądem Najwyższym, tak, lecz również tutaj wspieramy klientów, którzy zdecydowali się tutaj na batalię sądową na takiej troszeczkę zasadzie, jak z jednej strony radca prawny czy adwokat, a z drugiej strony jako instytucja mająca uprawnienie na prawach prokuratora do wstąpienia w każde toczące się postępowanie i żądania wszczęcia tego, które jeszcze nie zostało. To, o czym pan mówił, o tej transparentności, jak pomagał rzecznik finansowy w latach 2016-2022 w liczbach, przyjrzałem się tym raportom, to ponad 185 tysięcy udzielonych porad, 175 tysięcy wniosków o interwencję czy postępowanie polubowne, ponad 5,5 tysiąca wniosków o istotny pogląd, a ostatnio, co najbardziej zajmuje rzecznika finansowego, te kredyty frankowe, wakacje kredytowe? Kredyty frankowe i wakacje kredytowe na pewno na naszym sprawozdaniu też w takiej formie tabelarycznej dla lepszego poglądu tutaj jakby ujęliśmy, na co się składa te prawie 25 tysięcy spraw, jakie trafiły w tamtym roku do biura. Wobec podmiotów rynku finansowego. Wobec podmiotów rynku finansowego, czyli nie tylko banków, ale i zakładów ubezpieczeń. Zaobserwowaliśmy w zeszłym roku, że doszło też do takiej swoistej sektoryzacji rynku, gdyż no z jednej strony tutaj wiadomo mamy rynek usług ubezpieczeniowych, rynek usług bankowych, ale jeżeli chodzi o usług bankowych, to tutaj gdzieś na szale kredyty frankowe się wysunęły. W poprzednim roku oprócz nich bardzo dużą ilość skarg, jakichś pism, takich próśb o wyjaśnienie sprawy, co można w takiej sytuacji zrobić. Też natrafiliśmy od klientów, którzy padli ofiarami po prostu przestępstw, tak zwanych nieautoryzowanych transakcji. Żyjemy obecnie w czasie sztucznej inteligencji, tutaj tak, już chyba każdy słyszał o czacie GPT. Mało osób ma świadomość, że co idzie za postępem technologicznym, można paść i ofiarą różnego rodzaju syntezatorów mowy, osób podszywających się pod pracowników banku, pod fejkowe strony, udające serwisy transakcyjne. I w ten sposób może dojść tutaj do przelewu nieautoryzowanego, czyli chociaż nasz klient chciałby przesłać pieniądze tutaj, żeby zapłacić tutaj rachunek za gaz. Te same pieniądze mogą gdzieś tutaj trafić za pomocą socjotechnik do oszusta. Wtedy zaczyna się swego rodzaju postępowanie reklamacyjne najpierw wobec banku, a następnie, jeżeli bank takiej reklamacji nie uwzględni, stwierdzi, że w jakiś sposób no, klient jednak nie dopełni swoich obowiązków, postąpił zbyt lekkomyślnie, taki klient również może się zwrócić jeszcze do rzecznika finansowego. Jesteśmy w stanie tutaj zapewnić nie tylko poradnictwo telefoniczne, mailowe, ale też wsparcie naszych ekspertów, którzy tutaj zapoznają się rzetelnie ze sprawą od A do Z i są w stanie wskazać tutaj pomóc rozwiązać ten problem. Pomóc rozwiązać też tę sytuację. Problem, którego dotyczył wniosek, to prawie 50% dotyczyło kredytów, rachunku bankowego ponad 30%, karty płatniczej prawie 8%, zatem banki też mogą się odwoływać do tego, że nie czytamy uważnie umów, także tej części pisanej drobnym druczkiem, bo takie są odwołania, prawda? Bank jakoś w pewien sposób no, reaguje na to. Jeżeli mam być szczery tutaj, w roku 2024 takie tłumaczenie ze strony banków, ich pełnomocników uważam troszkę za infantylne. Wiem, że to są mocne słowa, ale jeżeli umowa nie jest zrozumiała, w jaki sposób przedsiębiorca chce wykazać gdzieś, że to jednak on ma rację, a nie jego klient. Każdy, kto nie jest zadowolony tutaj ze sposobu świadczenia usługi tutaj, czy przez bank, czy przez zakład ubezpieczeń, ma prawo złożyć reklamację, czyli powiedzieć, że coś tutaj jest nie halo, że inaczej umowa została zrozumiana. Jeżeli takie same reklamacje w formie masowej trafiają do tej samej instytucji, to raczej to jest chyba taki sygnał ostrzegawczy. Że to jest taka lampka, która powinna nad głową jest, się tak, komuś w banku zapalić i zastanowić się, kurczę, czy my na pewno dobrze robimy, czy jednak warto by było coś zmienić, zamiast próbować gdzieś odbijać tą piłkę. Czyli indywidualnie, że, no, tak, napisane, walczyć z bankiem. Jak małymi literkami, to no mam, bo chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli banki mają tutaj w dalszym ciągu finansować gospodarkę, rozrastać się, co jest tutaj przecież korzystne dla każdego, innych form pozyskiwania tej finansowania kapitału konsumenci przecież często nie mają, to jednak uważam, że to wszystko powinno się odbywać transparentnie i nie raczej tak jak w takim stereotypie. Zawiadanie takie samochodowe z lat 90. No że gwarancje tylko dobramy, potem zapominamy gdzieś o sprawie. Jeżeli ktoś jest niezadowolony tutaj ze świadczenia usługi, wątpliwości jego budzą, jakiegoś rodzaju prowizje, dalsze opłaty, oprocentowanie. To właśnie po to jest rzecznik finansowy. Tak, można to jest rzecznik finansowy. No, rzecznik finansowy jest też po to, żeby wesprzeć, gdyż tak jak teraz rozmawiamy, zdarzają się wciąż niestety sytuacje, w których no, ci klienci może nie tyle są ignorowani, bo jak pokazuje nasze sprawozdanie, ponad połowa reklamacji została na tym rynku jednak uwzględniona przez podmioty. Tak, tak. Dlatego skarżenie się na pewno działa, ale często też wpadają instytucje finansowe w taką pułapkę. Wiedzą, że gdzieś coś dzwoni, ale dokładnie gdzie i często też tutaj jakby tej swojej wiedzy, nawet jeżeli mają rację, nie są w stanie swoim klientom przekazać. Tutaj myślę, że udaje się. Język tutaj, tak, z tych interwencji się udaje. Też bardzo istotnym problemem, na który zwrócił pan uwagę, dotyczy usług płatniczych, nieautoryzowane transakcje płatnicze, wyłudzenia pieniędzy klientów. Zatem problem w tym, że nie uwierzytelniamy transakcji na tyle silnie, by były bezpieczne. Banki powołują się na takie rażące niedbalstwo klienta. Częsta to praktyka? Często, ponieważ tutaj no, to jest taki argument nośny tutaj. No, każdy jest w stanie uwierzyć, że z przyczyn takich typowo ludzkich komuś może się zdarzyć, że coś nieopatrznie kliknie, coś nieopatrznie zrobi, ale jeżeli chcemy tutaj wspierać rozwój różnych, no nie tylko form komunikacji, ale i całą bankowość elektroniczną, mamy przecież te kredyty tutaj na klik, które czasami podpowiadają, jakiego rodzaju możemy tutaj tak na szybko zobowiązanie zaciągnąć. Też często na tym bazują, prawda? Na tym tutaj bazują. Różnego rodzaju informacje o różnych osobach przecież można tutaj by uzyskać z mediów społecznościowych, czy z, po prostu z wygooglowania kogoś. Dlatego też no, nie tylko klienci tutaj powinni uważać, chociaż no, na to zawsze uczulamy, ale też banki powinny być świadome tego, co oferują, w jakiej formie i w to, że oszuści tutaj nie śpią. A w sytuacji, w której oszuści, no przestępcy, tak to trzeba powiedzieć, uderzają w klientów banków, a moim zdaniem uderzają też to bardzo mocno w banki. Bo reklamacje potem do kogo są kierowane? Do oszustów, do samego dłużnika, nie do banków. My tutaj staramy się, tylko żeby jednak te roszczenia, jeżeli są zasadne, żeby były jednak zaspokojone. Lawinowo rośnie liczba skarg do rzecznika na to, jak banki dochodzą roszczeń z umów kredytów, których klienci, jak twierdzą, nie zawarli świadomie na skutek, no tak jak mówimy, działań cyberprzestępców. Cyberprzestępcy posługują się socjotechniką, metodami hakerskimi jakoś. Jesteśmy krok za nimi w tych działaniach? No z czym mamy największy problem, odzywając się czy prosząc o pomoc rzecznika finansowego? Czy jesteśmy krok za, czy przed? No, ciężko tak jednoznacznie ocenić jeszcze. Ja mogę tutaj jakby wskazać, bo zawsze gdzieś tutaj z taką ciekawością obserwuję to, co się dzieje też za granicą tutaj. Niekoniecznie to blisko zachodnią Europę, czy Stany Zjednoczone, ale też południowo-wschodnią Azję, Japonię. W ostatnim roku technologia sztucznej inteligencji gdzieś tutaj rozwinęła się do tego stopnia, że no, uczniom nawet wypracowanie gdzieś tutaj pracy domowej pomagało to pisać, o czym tutaj też była rozmowa. Dlatego też no, tego typu narzędzia z jednej strony mogą być tutaj wykorzystywane przez oszustów do fraudów, ale z drugiej strony Azjaci z bardziej rozwiniętych rynków finansowych jak Hongkong czy Singapur nauczyli się wykorzystywać te same narzędzia w celu przeciwdziałania fraudom. I teraz sobie proszę tutaj no nie tylko pana redaktora, ale wszystkich słuchaczy do wyobrażenia, że jak jakiś oszust ma do dyspozycji tutaj no, jakieś proste narzędzia, które są w stanie maszynowo się uczyć w oparciu o internet, czyli zarówno użyteczne informacje, jak i kompletny śmietnik, to teraz wyobraźmy sobie no, sprofilowaną firmę na tym, żeby walczyć tylko z tymi nadużyciami, która jest w stanie wyselekcjonować dane i tutaj za pomocą no, profesjonalnych środków, przypominających niemalże laboratoria, uczyć tą sztuczną inteligencję, w jaki sposób tutaj odróżnić automat od człowieka, czy powodować, że na przykład w aplikacji bankowej gdzieś zapalają się światełka. Baza wiedzy, akademia, scenariusze zajęć, to i więcej na stronie rf.gov.pl rzecznika finansowego, a naszym gościem był Ziemowit Bagłajewski, zastępca rzecznika finansowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 17. Klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. Chłopak, co w HWD wysprejował komisariat, srebrną się stało, że tak nas poturbował czas.

Skrót Serwisu Trójki i Michał Przerwa. Po rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa część protestujących zakończyła strajk okupacyjny. W budynku pozostali przedstawiciele Rolniczej Solidarności, którzy żądają spotkania z premierem. Rolnicy rozpoczęli strajk okupacyjny w ministerstwie wczoraj. Argumentowali, że rząd nie wywiązuje się ze zobowiązań porozumienia zawartego w Jasionce 2 tygodnie temu. Prawie 100 milionów złotych zostało niegospodarnie wydanych przez Lasy Państwowe. To wstępne wyniki audytu, do których dotarli dziennikarze Polskiego Radia. Chodzi o rozpoczęty w styczniu kompleksowy przegląd polityki finansowej Lasów Państwowych, który dotyczy okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2023. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem oraz przymrozkami. Najmocniej powieje w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim oraz północnej części podkarpackiego i wschodniej części łódzkiego. Dla tych obszarów obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Ostrzeżenie przed oblodzeniem obowiązywać będzie z kolei w województwie podlaskim oraz na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego. Problem ze śliskimi nawierzchniami dróg i chodników może pojawić się również na Pomorzu. Pełny serwis Trójki za 28 minut o godzinie 18. Ja już teraz Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Przed momentem rozpoczął się pierwszy półfinał Pucharu Polski. Wisła Kraków gra z Piastem Gliwice. Trener gości Aleksander Wukowicz przed meczem zapowiadał, że nie lekceważy pierwszoligowego rywala. Przede wszystkim mówimy o Wiśle Kraków, która może i ma problem do tego, żeby wrócić do ekstraklasy, ale on wynika też, wydaje mi się, bardziej z tego, że to dalej jest ekstraklasowy zespół, który nie potrafi sobie poradzić w realiach pierwszoligowych. I to jest jakby o dziwne też możliwe i to ma miejsce i tutaj jakby w mecz Wisły z Widzewem pokazał, że tam różnicy wielkiej nie było i takiego ekstraklasowego meczu właśnie się spodziewamy w środę wyjazdowego, trudnego. Jest druga minuta spotkania i Wisła przed momentem objęła prowadzenie, więc sensacyjnie rozpoczyna się to spotkanie. A w drugim półfinale zmierzą się dwie czołowe drużyny ekstraklasy. Lider tabeli Jagiellonia Białystok i szósta Pogoń Szczecin. Na zwycięstwo swojej drużyny liczy pomocnik portowców Rafał Kurzawa. Nie ma co ukrywać, wystarczy spojrzeć w tabelę i Jagiellonia naprawdę dobrze gra i na pewno nas czeka bardzo, bardzo ciężki mecz. My też musimy przeanalizować Jagiellonię, ale też przede wszystkim skupić się na sobie, żeby w tym meczu po prostu dobrze wypaść i przejść do finału. Zagramy u siebie w domu, będziemy czuć na pewno wsparcie kibiców, bo pewnie będzie pełny stadion i naprawdę to nam bardzo pomaga i musimy dać z siebie wszystko na boisku. Pierwszy gwizdek o 20.30. A jeśli chodzi o wieści ze świata tenisa, Magda Linet zagra w 1/8 finału turnieju WTA w Charleston. Polka pokonała Ukrainkę Dajanę Jastrzębską 0-6, 6-4 i 6-3. Trener tenisa Michał Gawłowski zauważa, że Linet udanie pozbierała się po klęsce w pierwszej partii. To, co jest chyba najważniejsze w tenisie, to jest wygranie meczu po pierwszym secie, który nie wskazywał na cokolwiek dobrego. Pokazuje to siłę charakteru, przygotowania i mentalności i fizycznego. To jest dobry prognostyk, tym bardziej, że zaczynamy sezon zimny. Co prawda szara mączka w Stanach jest troszeczkę szybsza, więc to jest takie płynniejsze przejście z hardkortu. Jest to bardzo dobry wynik, bardzo fajny początek turnieju. O ćwierćfinał Linet zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Wiesz co, ty to masz szczęście, naprawdę. W 3-minutowym serwisie, w drugiej, trzeciej minucie meczu Wisła strzeliła Piastowi jednego gola. Pierwszego na razie. Ale to nie wcale nie tak, że jakieś tutaj zakłady były na Wisłę. Dobra, dobra. Ciekawe, jakbyśmy ten serwis troszkę jeszcze przeciągnęli, no? To mogło być ciekawe. Byśmy się czegoś więcej dowiedzieli. Teraz dowiedzmy się, co w pogodzie. Jutro jedynie na południu możliwe większe przejaśnienia. Poza tym pochmurno, deszczowo, w górach może padać śnieg, a na termometrach więcej niż dziś, bo jutro 7 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum 13 do 17 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. I co? Cały czas Wisła wygrywa 1-0 z Piastem Gliwic. Szymon Sobczak w drugiej minucie. Tak. Dziś o pracach domowych rozmawiamy. Koniec z pracami, z zadaniami domowymi w klasach 1-3. Ty byłeś z tym, który odpisywał od kogoś, czy dawałeś komuś ja spisywać? Ja zawsze dobrze wszystkim życzyłem, więc nie dawałem od siebie spisywać i ja spisywałem. Kolega. Bo sygnał, nic nie było. Sygnał od pani Aleksandry. Byłam tą Olą z trzeciej B, która zawsze starannie odrabiała zadanie domowe. To ode mnie ściągali na szkolnym korytarzu lub w szatni. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl. Nie tylko mailowo, także telefonicznie 2-2-7-3 w sprawie prac domowych. Ja uważam, że prace domowe powinny być przywrócone, z powrotem zostać, bo to znakomita rozrywka. Ja na przykład się musiałem z powrotem podciągnąć z historii i geografii. Żona z matematyki, znajoma z chemii, fizyki, angielskiego. A tak to zostanie mi teraz bezmyślne czytanie gazet. Nie daj panie jeszcze oglądanie telewizji. A tak to umysł sprawny do krzyżówek, do różnych gier. Znakomita rozrywka dla rodziców. So we built the mountain by digging out a mighty hole, and thought our butts we carried every rock and stone. But now the hole's deeper than anybody ever planned, and we're blocking out the sun. Jeszcze 1 minut pozostało do godziny 18. Czy okresowe badania techniczne pojazdów będą droższe? Diagności w całym kraju apelują o znaczne podwyżki opłat za przeglądy. Dziś, przypomnijmy, za przegląd pojazdu do 3,5 tony płacimy 99 zł, pojazdu z instalacją gazową 161 zł. Sprawie przygląda się już Ministerstwo Infrastruktury. Dziś zebrała się w tej sprawie specjalna komisja senacka. Pracownicy stacji diagnostycznych zapowiadają protesty. Nasz reporter Jacek Frencel postara się teraz opowiedzieć na ważne dla kierowców pytania. czy problem jest poważny i czy faktycznie zbliża się czas wyższych opłat za badania techniczne naszych czterech kółek. Cennik, który nas obowiązuje, tabela opłat, która obowiązuje na stacjach kontroli pojazdów, jest 2004 roku i ma się nijak do roku 2024. Jolanta Źródłowska, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Widzimy, jak się wszystko w koło zmieniło, jak wzrosły koszty utrzymania, koszty pracy, pracownika. Pan prowadzi stację diagnostyczną. Jak mają przedsiębiorcy skutecznie dbać o bezpieczeństwo kierowców, skoro pracują za te same stawki od 20 lat? Paweł Chmura, właściciel stacji diagnostycznej. Żadnej waloryzacji, gdy koszty utrzymania pracownika, ZUS-y, inflacja, dwa razy stawka VAT była zmieniana. Tego się nie da połączyć. 20 lat my już nie dajemy rady. Stacje się będą zamykać. Musimy doprowadzić do urealnienia tej ceny. Ja nie chcę w tej chwili mówić o konkretnej kwocie, bo to może być za dużo, może być za mało. My jako organizacja będziemy proponować panu ministrowi, żeby usiąść do stołu i na ten temat po prostu zacząć w końcu rozmawiać. Wkurzony patrzę na te ceny po 20 lat niezmieniane. Jak to tak może być? Franciszek Kowaluk, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego, prezes PKS w Łosicach. Działamy jako stacje kontroli pojazdów w imieniu państwa polskiego na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są narzucane ceny urzędowe i od 20 lat niezmieniane. A narzucane są nam coraz ostrzejsze warunki techniczne, żeby można było te badania robić w coraz bardziej nowoczesnych samochodach. Jaki koszt powinien być według pana organizacji? Chociaż proporcjonalnie do płacy minimalnej. Byłoby to pięciokrotnie prawie wyżej, czyli 500 zł za badanie. No wysoko, ale żeby chociaż było 250. Ja, dla mnie to jest spoko, ale według mnie dla diagnostów jest za tanio. A chciałby pan płacić więcej? Nie chciałbym płacić, ale jeśli bym miał swoją firmę, no to wtedy bym cierpiał. Ustawienie świateł, ustawodawca na przykład nie odróżnia samochód osobowy czy ciężarowy, gdzie w ciężarówce trzeba czasami zderzak demontować. To są naprawdę takie prace na stacji. To wymaga 30-40 minut, czasami godzinę i to kosztuje 14 zł brutto z VAT-em. Marek Karaś, właściciel stacji diagnostycznej w województwie opolskim. Sprawdzenie na urządzeniach, czyli rolki hamulcowe, amortyzatory i tak dalej, to są czynności po 21-2 zł brutto z VAT-em, 23% VAT. Tu nie ma żadnej dochodowości, my dopłacamy do pracowników, bo w tej chwili ja szukam pracownika i płacę 40 zł na rękę, jest ogłoszenie na OLX-ie i nie ma żadnego chętnego do tej pracy. Uważam, że stanowczo za drogo na te czasy są. Ludzie biednieją, pan zauważył. Tylko, że te ceny nie drgnęły od 20 lat. No to czyli to błąd rządu, nic więcej. Ja uważam, jako badanie po prostu raz do roku te 200 zł to nie jest jakiś majątek, ale też to już powyżej 250 to już po prostu trochę przesada może być. Bo też rozumiem, że też chcą więcej zarabiać, podatki to wszystko niszczy człowieka, ale w granicach rozsądku ta podwyżka musi być. Żaden właściciel samochodu nie chce płacić więcej niż by do tej pory płacił. Adam Szejfeld, senator Koalicji Obywatelskiej. Ale też każdego z kierowców, każdy z nas sam siebie może i powinien zapytać, czy pracowałby 20 lat za te same pensje w swojej firmie, w swoim przedsiębiorstwie, w swoim urzędzie, w szkole, bibliotece, gdziekolwiek pracujemy, bez żadnych podwyżek. Myślę, że nikt by się na to nie zgodził. Nie sposób odmówić racji stacjom z tego względu, że dane mówią same za siebie. Jan Hamerski, przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury, senator Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno ilość pojazdów, która na rynku naszym krajowym z roku na rok się zwiększa, no to jest wystarczające. Poza tym diagności właściciele stacji powołują się na bardzo realne rzeczy, czyli koszty utrzymywania zarówno pracowników, koszty stałe, koszty funkcjonowania stacji. I dlatego zwrócili się do nas z prośbą, abyśmy mogli, oczywiście to leży w gestii ministra infrastruktury, zawnioskować do pana ministra, żeby temu tematowi się przyglądnął i oczywiście, żeby znalazł jakieś satysfakcjonujące wszystkich i rząd, i ministerstwo, i diagnostów rozwiązanie. A jak dobrze pamiętamy, w Ministerstwie Infrastruktury jakiś czas temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Aktualnie prowadzone są w tej sprawie analizy. Ministerstwo stara się znaleźć jakieś rozwiązanie, które nie uderzy po kieszeni właścicieli samochodów, ale jednocześnie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów. Jednak, jak poinformowała nas rzeczniczka ministerstwa, na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych planach czy rozwiązaniach systemowych. Jak państwo rozwiązaliby ten problem, te kwestie, patrząc zarówno od strony kierowców, jak i przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów? 2 2 7 3 także w tej sprawie. Za kwadrans 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Przypomnę, dziś decyzją Ministerstwa Edukacji oficjalnie zniesiono zadania domowe w klasach 1-3. Dwie dwójki, siedem trójek. Uważam jako matka trójki dzieci, że praca domowa oczywiście jest potrzebna i powinna utrwalać wiedzę zdobytą w szkole, ale pod warunkiem, że treści w szkole są w jakiś sposób przekazane i tej pracy domowej nie ma trzy razy tyle, co zapisów w szkole w ciągu 5 godzin, bo tak było w jednego z moich 3 synów, że w szkole robiło się 1 stronniczkę w ćwiczeniach, a do domu było 6. Zawsze tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Audycja popołudniowa i Państwa głosy nie tylko w sprawie prac domowych, ale także, jak się okazuje, dyskusja rozszerzona na opinie o nauczycielach. Słucham, co ludzie opowiadają na temat zadań domowych, a wydaje mi się, że to jest najbardziej bzdurny problem, jaki można było wymyślić, jeśli chodzi o szkołę. Najpierw trzeba nauczyć nauczycieli, co to są zadania domowe i po co one powinny być, a w Polsce nauczyciele biorą się z uniwersytetów, natomiast nie mają zielonego pojęcia o tym, jak być nauczycielami. I myślę, że to od tego powinni zacząć zmiany jakiekolwiek. Kształcenie nauczycieli i przygotowanie też dyrektorów do zarządzania szkołami. Ciekaw jestem, co ad vocem nauczyciele czy dyrektorzy. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Za 9:18 rosyjscy opozycjoniści mieszkający poza granicami Rosji chcą wystartować w wyborach władz lokalnych i regionalnych. Głównie są to osoby uznane przez Kreml za tak zwanych zagranicznych agentów. Inicjatywa wystraszyła kremlowskich urzędników, bo już podjęli działania, które mają pozbawić działaczy opozycji antyputinowskiej biernego prawa wyborczego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Po tym, gdy okazało się, że w marcowych tzw. wyborach prezydenckich Władimir Putin ogłosił się zwycięzcą, a komisja wyborcza przypisała mu aż 87% poparcie, część rosyjskich opozycjonistów przebywających na emigracji postanowiła, jak w pokerze, rzucić Putinowi wyzwanie „Sprawdzam”. Dziennikarka Tatiana Lazarieva jako pierwsza ogłosiła, że też będzie kandydować. Co prawda nie na prezydenta, ale na radną do moskiewskiej Dumy Miejskiej. Mówią nam, że status zagranicznego agenta nie dyskryminuje ludzi, więc chcę to sprawdzić wspólnie z moimi kolegami. Chcę tej jesieni wystartować w wyborach do moskiewskiej rady. Wiem, że oprócz mnie jeszcze 44 osoby też to zrobią, żeby w moskiewskiej radzie było 45 osób, które naprawdę troszczą się o losy swojej ojczyzny. W moskiewskiej gradzkiej dumie było 45 osób, które действительно переживают о судьбах своей родины. Nie poznaliśmy na razie nazwisk 45 odważnych, ale rosyjskie media niezależne już podały, że chcą kandydować m.in. ekonomista Władysław Inozjanow Ziemcow i dziennikarz Siergiej Markiełów. Sama zapowiedziała włączenie się w tę inicjatywę opozycyjna polityk Elwira Wichariewa. My wszyscy, a jest nas 140 milionów. Wszyscy, a na pewno dorosła część społeczeństwa, możemy być alternatywą dla uzurpatora. Jednak ludziom w Rosji wciąż próbuje się udowadniać, że jest odwrotnie. Nas próbują poniżać i niedwuznacznie wskazują, że my nic nie znaczymy i nie mamy żadnych praw. Jesteście gotowi z tym się pogodzić, bo ja nie. I nas dumnych, niezłomnych jest nie 30, nie 50 i nie 100 tysięcy, ale miliony w odróżnieniu od kupki zakłamanych falsyfikatorów, którzy sprzedają tanio nasz kraj. W odliczeniu od kuczki załgawszych się falsyfikatorów, którzy rozprodają naszą stronę po dziszówki. Inicjatywa tzw. zagranicznych agentów zaniepokoiła Kreml. Do Dumy Państwowej już został zgłoszony projekt poprawek do ordynacji wyborczej, który odbiera każdemu zagranicznemu agentowi bierne prawo wyborcze. Na wszelki wypadek, gdyby opozycja coś jeszcze wymyśliła, moskiewski reżim wprowadził do poprawek zapis zakazujący obejmowania przez zagranicznych agentów posad w administracji federalnej, obwodowej, regionalnej, miejskiej oraz w komisjach wyborczych. Autorzy poprawek nawet nie kryją, że chodzi o zablokowanie praw obywatelskich osobom, które mieszkają za granicą i krytykują reżim. A zagraniczni agenci śmieją się i wytykają reżimowym politykom tchórzostwo. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Oczywiście do tego jakże ważnego tematu jeszcze będziemy powracać. Na 6 minut przed godziną 18:00 przypomnę, dziś między innymi mówimy o obowiązkowych, już nie dla klas 1-3 pracach domowych. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Jak to było z odpisywaniem? Kiedy uczyłem się w szkole zawodowej, pewna pani polonistka, jak miała te zeszyty na biurku, co po niektóry przykładała sobie do nosa, raz pociągnęła i powiedziała krótko: przepisywałeś to w toalecie, czuć lizolem. For a ride, it's all a nice secret.